Tu Trójka, program trzeci jest 21, piątek, 4 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja gotowa na falę powrotów z długiego weekendu. Jest też podsumowanie tego, co do tej pory działo się na trasach. Trzeci eksperyment śledczych po tragedii w Suszku, gdzie w wyniku nawałnicy zginęły dwie harcerki. Karol Marks oczami szefa Komisji Europejskiej. Drogówka w gotowości przed falą powrotów z długiego weekendu. Szczyt w niedzielę, ale już dziś widać było na drogach wyładowane po brzegi samochody. Dotychczasowy bilans nie napawa optymizmem. W ponad 550 wypadkach zginęło 51 osób, ponad 700 osób zostało rannych. Zatrzymano ponad 2,5 tysiąca pijanych kierowców. Przede wszystkim zwracamy uwagę i chcielibyśmy ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, u których podstaw leży nadmierna prędkość i niebezpieczne manewry na drodze. To jest pierwsza najważniejsza rzecz. Druga sprawa to jest kwestia trzeźwości. Zazwyczaj mówimy o trzeźwości kierowców pojazdów mechanicznych, ale przy tak ciepłych dniach bardzo wielkie znaczenie ma trzeźwość rowerzystów, a także i osób pieszych. Mówił szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich. Policja prowadzi teraz akcję pasy, egzekwuje stosowanie się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa. Trzeci eksperyment po tragedii w Suszku, gdzie w wyniku nawałnicy zginęły dwie harcerki. Śledztwo powinno zostać zamknięte do końca roku. Prowadzone jest w trzech kierunkach. W pierwszym badana jest sprawa nieumyślnego spowodowania śmierci harcerek przygniecionych przez drzewa. W drugim sprawa 38 innych poszkodowanych uczestników obozu. Trzeci dotyczy bezpośredniego narażenia uczestników obozu na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jean-Claude Juncker określił Karola Marksa jako patrzącego w przyszłość filozofa z twórczymi aspiracjami. Przewodniczący Komisji Europejskiej przemawiał w Trewirze w zachodnich Niemczech w czasie obchodów rocznicy urodzin autora manifestu komunistycznego. Marks nie odpowiada za wszystkie okropności, których dopuścili się jego rzekomi spadkobiercy, mówił Juncker. Zaznaczył jednocześnie, że rozumie zastrzeżenia wobec Marksa. Wiele zastrzeżeń wzbudził sam udział szefa Komisji Europejskiej w uroczystości w Trewirze. Został on skrytykowany przez część europosłów, także adeków, których reprezentuje, oraz młodych konserwatystów. Zarzucili oni Junckerowi m.in. lekceważenie ofiar komunizmu. Uroczystość w katedrze w Trewirze zainaugurowała obchody 200. rocznicy urodzin Karola Marksa, który 5 maja 1818 roku przyszedł na świat w tym mieście i mieszkał w nim przez pierwsze 17 lat życia. W trakcie obchodów zostanie otwartych kilka wystaw poświęconych Marksowi i odsłonięty jego pomnik Dar władz Chin dla Trewiru. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. To był serwis Trójki. Studiu Adam Malecki, serwis sportowy. Jeden mecz 34. kolejki Ekstraklasy już za piłkarzami, kolejny trwa. W tym zakończonym prowadząca w tabeli grupy spadkowej i pewna utrzymania Krakowia podzieliła się punktami ze Śląskiem Wrocław. Mecz zakończył się remisem 3-3, a punkt oznacza, że Śląsk pozostaje w Ekstraklasie na kolejny sezon. Dużo większy ciężar gatunkowy w Gdańsku. Grają drużyny, które wciąż walczą o utrzymanie. Lechia z Termaliką Brukbetem. Biało-zieloni mają 5 punktów przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej drużyną z Niecieczy i ta różnica się nie zmieniła, bo też utrzymuje się remis bezbramkowy. Rywalizacja toczy się także w pierwszej lidze. Lider Miedź Legnica gra z GKS-em Tychy, a w meczu drużyn walczących o awans Stal Mielec z Wigrami Suwałki. Grają w Ekstraklasie i pierwszej lidze, jadą w Ekstralidze Żużlowej. W Grudziądzu GKM podejmuje Stal Gorzów i prowadzi 35-25. Zwyżka formy drużyny z Grudziądza na torze. Pokaz siły Katarzyny Krawczyk na macie w Rosji. Polka w kategorii do 53 kg wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy w zapasach. W decydującej walce pokonała Węgierkę Mercedes Denesz. Krawczyk przyznaje, że długo czekała na ten krążek. Wreszcie się udało. Ostatni medal na Mistrzostwach Europy miałam w 2011 roku, tak więc troszeczkę czasu minęło. Pozbierałam po drodze kilka piątych miejsc i medal Igrzysk Europejskich. Miło, że w końcu ten medal zawiśnie. Kolejny z Mistrzostw Europy. Brawa dla pani Katarzyny, nie mniejsze dla Igi Świątek, nasza tenisistka, która ma zaledwie przecież 16 lat, awansowała do półfinału turnieju ITF w Charleston. Polka pokonała 164. rakietę świata Irinę Falconi. Wynik 6-3 i 6-1. Finał Świątek zagra z Amerykanką Madison Brangle. W nocy na południowym wschodzie i w Karpatach miejscami zanikające przelotne opady deszczu i burzy od 2 i 3 stopni w województwach północnych. Lokalnie na północnym zachodzie i na Mazurach przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Około 6 stopni w centrum do 14 na południowym wschodzie. Jutro dużo słońca i od 15-17 stopni na północnym wschodzie do 18 w centrum. 23 na krańcach południowo-wschodnich. Chłodniej na wybrzeżu od 10 do 14. Trójka. Program trzeci.

skali w makroskali. Coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali. Właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz. A oni kochają tak, aż nie mogą spać. Counter-Strike, 5 tygodni w zestawieniu utrzymana pozycja 11. The Glory grupy The Cranberries spada o dwie pozycje, zamykając pierwszą dziesiątkę. To nagranie otrzymaliśmy dosłownie kilka minut temu. 21 lipca 1987 roku ukazał się legendarny album Guns N' Roses Appetite for Destruction. Teraz będzie wersja, na której będzie kilkadziesiąt dodatkowych nagrań. Przepiękny box. Wśród tych nagrań jest jedno, które zagramy po raz pierwszy w Trójce teraz. Nazywa się Shadow of Your Love. Guns N' Roses.

bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Dziewiętnaście minut brakuje do 22. Daria Zawiałow, Mateusz, Fryderyki, jeszcze w zielone gramy, oczko niżej, 23 tygodnie w zestawieniu, w tym tygodniu na piątym. Julia Pietrucha odezwała się do listy przebojów programu trzeciego, jako że słuchała Sailora, bo w radiu podobno wszystko brzmi inaczej. Przy okazji dopytana powiedziała, że mała Pietruszka ma się świetnie i nawet już puk-puk próbuje dostać się na świat. A nowe nagranie Nosowskiej wzbudziło u Państwa entuzjazm. Podobno maj na liście przebojów trójki zapowiada się wspaniale. Różne teamy ze sobą będą walczyć. Jesteśmy na pozycji czwartej. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma awansuje o jedną pozycję w 10. tygodniu przebywania w zestawieniu. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie...

do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Jedenaście minut brakuje do 22. Teraz już wiem, że w czołówce mamy niejakie zamieszanie. Artur Andrus, 5 tygodni w zestawieniu z pierwszego na trzecie od Yokohamy do Fujisawy. Panu Krakusowi z Torunia bardzo dziękuję za wiadomość na temat pocztówek dźwiękowych i tego, jak czasami na tych pocztówkach pisano pięknie tytuły angielskie. Sam mógłbym podać co najmniej parę przykładów. Teraz w zasadzie wydaje się, że wszystko jest jasne, oprócz jednej rzeczy. Który utwór na drugim, który na pierwszym. Bo zespół może być już tylko jeden. Laocze. Ale to nie raj, nie raj, macht frei. zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Nie raj. 16 tygodni w zestawieniu, ani drgnie na miejscu drugim. Bardzo ładny mail. Dzięki za przeprowadzenie przez czasem kręte dzisiejsze muzyczne ścieżki. No, kręte były zdecydowanie. Dzięki Laocze Czarny dzisiaj wcześniej wyjdzie na ostatni wieczorny spacer. Teraz już wszystko jasne. 1892 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Bardzo dziękujemy. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Metz. Na miejscu pierwszym zamienił się miejscami z Arturem Andrusem. Kapitan Polska grupy Laocze. Dziękujemy. Za tydzień notowanie listy przebojów programu trzeciego poprowadzi albo Marek Niedźwiecki, albo Piotr Baron, bo tego jeszcze nie wiemy. Do usłyszenia. Kapitanie, modlę się o pana. Kapitanie.